8 سپتامبر امروز روزی بود چون جامی لبریز، امروز روزی بود چون موجی سترگ، امروز روزی بود به پهنای زمین، امروز دریای طوفانی ما را با بوسه‌ای بلند کرد، چنان بلند که به آذرخشی لرزیدیم و گره خورده در هم فرودمان آورد بی این که از هم جدایمان کند. امروز تنمان فراخ شد تا لبه‌های جهان گسترد و ذوب شد، تک قطره‌ای شد از موم یا شهاب. میان من و تو دری تازه گشوده شد و کسی هنوز بی چهره آنجا در انتظار ما بود.